1 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Bij een ongeluk op een beveiligde spoorwegovergang in Fluitenberg bij Hogeveen in Drenthe is gisteravond een 18-jarige fietser om het leven gekomen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De jongen werd geraakt door een passerende trein en is aan zijn verwondingen overleden. De politie onderzoekt het incident, maar gaat uit van een ongeluk. Door het incident werd het treinverkeer tussen Hogeveen en Bijlen stilgelegd. De NS zette bussen in. Voor de tweede keer in korte tijd hebben de Amerikaanse president Biden en president Poetin van Rusland elkaar gesproken over de gespannen situatie in Oekraïne. Het telefoongesprek gisteravond was een initiatief van president Poetin en duurde zo'n 50 minuten. Volgens het Kremlin heeft Poetin gezegd dat nieuwe westerse sancties tegen Rusland een grote fout zouden zijn die de betrekkingen ernstig kunnen schaden. Biden zou Poetin gewaarschuwd hebben dat die sancties er wel komen als Rusland Oekraïne binnenvalt of als de situatie escaleert. De politiebonden hebben besloten hun geplande actie voor zondag in Amsterdam te beperken. Ze wilden dan staken om aandacht te vragen voor de hoge werkdruk bij de politie, maar er wordt gevreesd voor ongeregeldheden in Amsterdam vanwege een verboden coronaprotest. Daarom staat de politie gewoon paraat, wel komt er een vakbondsbijeenkomst. In het nieuwe kabinet komen enkele bewindslieden van buiten de politiek. Zo wordt natuurkundige Robert Dijkgraaf namens D66 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Verder wordt de naam van ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers genoemd als nieuwe minister van Volksgezondheid, ook namens D66. Voor de VVD wordt zorgbestuurder Connie Helder minister voor Langdurige Zorg en Sport. Organisatieadviseur Mickey Adriaansens wordt minister van Economische Zaken. En dan het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, minimaal rond 11 graden. Overdag veel bewolking, vooral in het zuiden ook af en toe zon. In het noorden kans op een bui. Het wordt morgen maximaal zo'n 14 graden. De jaarwisseling zal droog verlopen. Dit was het NOS Journaal. Dat ik moet gaan klappen. NPO Radio 1. Avro Tros. Goedendag. Het is midden in de nacht. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Misha Blok. De enige echte Mis-podcast. De late avondshow met Misha Blok. Wat een mooie aankondiging. Dankjewel. Ja, dat is toch wel echt een ultieme droom van heel veel radiomakers. Om ooit met het oog op morgen te mogen presenteren. Nou, ik dacht om met Martijn Koning in de studio te zitten. Zou jij het ook leuk vinden om met het oog op morgen te presenteren? Absoluut, ja. Ja? Ik vind ook, we luisteren natuurlijk ontzettend vaak als we hebben gespeeld. En dan 11 uur staat het op. En dan, we zingen natuurlijk, ik denk dat heel veel cabaretiers dat doen. We zingen ook altijd het liedje mee. Ja. Goedenacht, vrienden. Het is weer tijd voor me te gaan. Mooi, hè? Je luistert naar een Mis-podcast. Mooie radio zonder zendmast. En mijn gast is Martijn Koning. Ja. Comedian, fijn dat je er bent. Hoe werkt Miss Podcast? Nou, dat ga ik je even vertellen. Jij geeft mij de belangrijkste geluiden uit je leven. En ik geef jou één geluid terug in de vorm van een bestaande podcast. Mm-hmm. Heb ik heel zorgvuldig uitgekozen. Ja, een heel match. Mooi ook. Ja, en je zei al... Mag ik die al spoilen of is dat een mooi cliffhanger? Ja, je mag al spoilen. Ja, van Koen Verbraak en Jeroen van Merwijk. Echt van mooi. De podcast Wat Blijft. Gaan we later dit uur over doorpraten. Maar eerst... Geef jij antwoord op de vraag die jij jezelf hebt gesteld. En aan mij de taak om te raden wat jouw vraag is. Dus kom erop met je antwoord. Ja, deze nieuwe ontwikkeling bevalt mij heel erg goed. En gaat mij naar nieuwe, grotere hoogtes brengen. Je bent overgestapt op intermittent fasting. Nee. Ben je overgestapt? Nee. Nee. Oh. Nee. Hoe is het om vrijgezel te zijn? Nee, nee, ook niet. Nee. Ik moet nog één keer raden. Je gaat het nooit raden. Nee? Denk ik niet. Hoe is het om je rijbewijs eindelijk te hebben? Nee, heb ik ook niet. Ook niet? Nee, het is echt... het gaat over mijn nieuwe show, mijn nieuwe theatershow, Koning van de Toekomst. Ja. En daarin is het nu... Heb ik het stand-up een beetje losgelaten en ben ik meer cabaret gaan maken. En ook met een mooie regisseur gewerkt, Titus Tiel Groenestegen. En deze show gaat en over de dood van mijn vader en... over wat mij de laatste tijd is overkomen. En deze show heeft echt een kop en een staart en een midden. En is echt meer cabaret. En ik vond het vroeger niet leuk om te spelen, omdat ik niet zoveel wilde herhalen. Ik wilde altijd een beetje een avondje gewoon klooien en improviseren. En nu snap ik van dat het heel leuk kan zijn om toch een show te reproduceren en eigenlijk alle kleine eindjes steeds beter te gaan spelen en het steeds meer te perfectioneren. Dus, en dus heel veel van jezelf erin te gooien. Ook, maar dat, ik gooi altijd heel veel van mezelf in. Nu ook. Ja, maar ook de pijnlijke dingen, gooide je die ook al de? Ik gooi alles. Alles ik maak in. Ook altijd heel veel shows, dus ik moet alles aangrijpen. Ja. En mijn leven, ik maak altijd rare dingen mee. Dus het is altijd, ja. En ik gooi alles in mijn shows. Al mijn shows zijn ook, alles is echt gebeurd. Alles is echt gebeurd. En soms misschien een klein beetje overdreven of namen veranderd. Want sommige mensen vinden het toch heel irritant als ik echte namen gebruik. Want dat deed ik in het verleden heel veel. Maar naarmate je meer bekender wordt, dan vinden mensen het heel vervelend. Ik had de laatste keer was ook... Nou, die naam moet ik dan ook benoemen. Nu ga je de naam ook zeggen. Ja, dat zou leuk zijn. Waren jongetjes vroeger van school. Die had ik dan ook benoemd. En die vonden dat echt heel erg vervelend. En soms mijn familie ook. Die zeggen dan, ja, je bent toch iets te eerlijk. En misschien moet je niet alles vertellen. Of hou ons er een beetje buiten. Dus. Maar zo'n jongetje van school, die bericht jou daarna. Van, joh, ja. Martijn, ja. Dit is niet cool. Nee, precies. Nee, die was natuurlijk ook volwassen geworden. En nog verknipter dan toen hij al op school was. Ja, dus die zat in zijn kamertje boos te wezen op de wereld. Ja, en toen kwam in één keer een stukje van mij langs. Dus daar komt toen al die haat en frustratie heen. Ja. God hebben ze ziel. Ik vind het zo apart dat je hebt heel vaak hoor je dat comedians... dat ze op een gegeven moment worden ze ouder en dan zeggen ze... ja, nu ga ik cabaret doen. Maar hoor je het ook als andersom? Wat ik ook doe is ook alweer allemaal 10 keer gedaan en zo. Ja, nee, precies. Maar dat is helemaal niet waar. Gebeurt het wel eens andersom? Dat cabaretiers zeggen... Ja, ze zijn 60, ja, nu ga ik comedian worden. Ik dacht dat ik echt een heel nieuw ding had aangeboord, maar dit is al... Ik hoor het wel vaker inderdaad. Dat is volgens mij ook helemaal niet waar. Dat ze meer cabaret gaan doen. Nee, want ik denk dat veel stand-uppers blijven stand-up. En sommigen weten het gewoon heel mooi te combineren. Ik heb bijvoorbeeld ik ben groot fan natuurlijk van Daniel Arends. En die vind ik eigenlijk stand-up en toch is het cabaret. Dat vind ik heel erg knap. Nou, dat niveau ga ik niet halen. Misschien wel een ander hoog niveau, maar niet dat niveau van hem. En ik vind bijvoorbeeld ook Theo Maassen. Die heeft het ook iets minder dan Daniel. Maar... ja, dat vind ik wel heel interessant, maar die blijven dat wel volhouden. Maar ik ben wel echt, van mij is het wel echt heel uitzonderlijk en gaaf hoor. Dus je kunt het zo wegstoppen als iets wat Jan en Alleman de hele dag doet. Maar dit is echt een uitzonderlijke situatie waarbij ik... Ja, ik speelde vroeger ook al heel veel cabaret. Maar dit is echt een verandering. En dit is ook een verandering die me ook op het persoonlijk vlak ook raakt. Dus dit is echt enorm hoor. Dit is groter dan jij denkt. Ik vind het heel bijzonder. Ja? Dit is jouw audioportret. Mijn naam is Martijn Koning en ik ben goddomme trots op die naam. En die naam laat ik niet door de drek trekken door dit kut koningslied. Gadverdamme. Sluit ramen en deuren en laat de klopjacht op de daders beginnen. En dan kijk je als burger naar de politiek. Naar de toekomstige leiders die ons moeten redden. En dan zie je deze foto. Jesse Klaver op de bank, aardbeidjes met slagroom in een eikeltjespyjama. In een eikeltjespyjama. Oh my god. Hier wil je niet mee naar bed, dit breng je naar bed, oké? Okay? Waarin verschillen jullie van elkaar? Ja, dan denk ik toch een beetje discipline. Mijn vader, jij bent zeer gedisciplineerd en misschien ben ik wat... Hij is wat chaotisch, gemakzucht. Ja. Nou, stop daar, dat is goed. De allergrootste welvaartsport, dansen met paarden. Dansen met paarden, dat is echt de grootste middelvinger naar ontwikkelingslanden die je kan maken, zo ongeveer. Dat is echt gênant gewoon. Dat is ook, we hebben ook paarden, gaan we niet de akker mee ploegen of dingen sjouwen, dansen we mee. Dus ja. Je moet ook een verdeelsleutel maken. Ik weet niet, ja, het lijkt me hoeveel recht jij op iets lijkt te hebben, Raoul? Ah ja. Denk te hebben. Wie heeft bijvoorbeeld de grap transgender Barbie gemaakt? Ik net. Transgender. Transgender is van mij. Of je nou voor of tegen vluchtelingen bent, of links of rechts. Je moet het helemaal loszien van de hele discussie. Het gaat gewoon over een vrij forse vrouw. Die met de dikke ik zo voor een BMW gaat staan. En dan van cool naar niet cool gaat in ongeveer 1 seconde. Nou, dat is het coolste wat ik ooit heb gezien. Het is gewoon dikke BMW. Dikke BMW, jongen. Het was kerstochtend 1961. Tot zover jouw audioportret. Mooi. We hoorden je column voor Spijkers met Koppen uit 2013. RTL Late Night 2017. Ja. De vooravond met je vader. Bijzonder. Vorig jaar was dat. Het is eigenlijk de eerste keer dat ik dat weer terugluister. Ja. Dat is ook weer heel lang geleden dat ik zijn stem hoorde. Omdat hij kon op een gegeven moment helemaal niet meer praten. Ja, bijzonder. Nou, je zet me wel even in een emotionele hoek hier zo. Goed bezig. Want dan hoor je zijn stem. Ja. Wat denk je dan vooral? Aan hem, ja. En Dus ik moet ook eventjes de traantjes wegslikken. En ja, mooi. Dat was een heel mooi moment. En hij kwam heel goed mooi uit zijn woorden. En dat was eigenlijk een paar dagen nog voor de laatste grote operatie. Mijn vader had hoofd- en halskanker en meerdere operaties ondergaan om het tegen te gaan, maar het bleef terugkomen. En toen had hij besloten om nog één grote operatie te doen, waarbij ze dus echt de hele onderkaak gingen wegzagen. En toen hebben ze de borstspier losgesneden. Die hebben ze eigenlijk overlapt, zodat hij in de nek belandt, zodat er een nieuwe nek eigenlijk was die dan overging in de dingen. Dat moeten heel veel bloedvaten op elkaar aan worden gesloten. En dat is allemaal heel erg een hele lastige operatie. En daarna kon hij dus niet meer praten, niet meer eten. En hij hoopte eigenlijk dat het dan toch weer beter zou gaan, omdat hij altijd heel snel herstelde. Alleen dat is eigenlijk niet gebeurd. En hij heeft ook wel eens gezegd dat hij soms een beetje spijt had van die keuze. En omdat het zo ingrijpend was en dat het verbeterde niet. En toen was hij inderdaad een jaar later klaar voor euthanasie. Ja. Het is wel mooi, hè, om je... Lachen dit. Ja, nee, maar het is wel heel mooi om je vader te horen vertellen over hoe hij jou ziet. Ja, dat is het ook. En het is ook iets waar ik wel een beetje spijt van heb, omdat dat we dat in ook de weken en maanden dat hij de euthanasie zou gaan doen, dus dat hij niet meer zou leven, dat ik toen zelfs nog niet dit terug wilde kijken eigenlijk. Ik kijk mezelf nooit terug, ik vind dat heel erg moeilijk. En dat is iets waar ik nu wel een beetje spijt van heb, omdat hij daar ook zo trots op was. En hij heeft zelf natuurlijk ook heel vaak gekeken. We hebben wel eens een klein stukje gekeken, maar dat vond ik toch wel heel erg confronterend. Dat was heel erg mooi, ja. We hoorden ook een fragment uit de show Koning van de Lach 2016. Een Knorrenpodcast, podcast die je maakt. Ja, Knorrenpodcast samen met Sander van op Zeeland. Raoul Heertje soms, Daniel Arends. Ja, die hoorden een fragment uit de show Sint en Nieuw uit 2015. Het praat heel erg over de Knorrenpodcast heen. Het is geen concurrentie, hè? Het is, nee. Alles mag naast elkaar bestaan. Ja, al goed. Ja. Goed dat je het zegt, inderdaad. Het ligt heel gevoelig. Ja. Leg even uit voor de mensen die podcast niet kennen wat voor podcast het is. Waar ze het kunnen vinden. Het is de Knorrenpodcast. Die maak ik samen met Sander van op Zeeland. Ik denk de grappigste man van Nederland zo ongeveer. Niet iemand die graag naar de theaters gaat. Dus de enige manier om hem te leren kennen en om hem te horen, en voor de fans om meer van hem te horen, is dus via de Knorrenpodcast. En we zijn het eigenlijk begonnen tijdens corona dat er niks meer te doen was. En ik wilde toch echt iets gaan doen. En we misten heel erg het gevoel van comedians met elkaar. En dat je in de club zit, of je bent aan het wachten, of je bent klaar met spelen, en dat we met elkaar alleen maar zitten te geinen. En hij is de enige met wie ik wel eens spar, voor zaken en voor dingetjes, bijvoorbeeld columns en zaken heeft hij ook heel vaak aan meegeschreven. En dan zijn we aan het bellen, dan zijn we aan het sparren, dan zijn we over het nieuws aan het praten en grappen aan het testen en zo. En toen kwamen we op het idee, hey, we maken een podcast hierover. En toen zijn we op die manier begonnen. En dat zijn we nu nog steeds aan het doen. We zijn nu al meer dan een jaar bezig. Heel erg leuk. Ja. Ja. Nou ja, dat is een podcast. Ja, je hebt er moeite mee, maar het is geen concurrentie. Hè. Het mag naast elkaar bestaan. Er is echt helemaal niks mis mee. Flappy was daarna. Ja, van Joep Flappy. Van Hek natuurlijk. Joep van Hek, ja. Ik ben enorm fan van Joep van Hek. Niet altijd, maar nee. En Flappy is absoluut, ik denk op één na favoriete liedje ever. En het komt omdat het zo ontzettend grappig is. En het blijft altijd grappig. En ik denk dat ik dit nummer, ik denk dat je echt naar de 1000 keer gaat dat ik het heb geluisterd. En ik moet toch altijd weer lachen. En het is zo'n goed verhaal. En het is zo mooi verteld. Het is perfect ook voor hem en voor zijn stem. En ja, het is mijn absolute favoriet. Op één na dan. Miss Podcast. En dat is? A Boy Named Sue. Oh ja. Een beetje hetzelfde is, hè? Dat is ook een heel grappig verhaal. Wat altijd weer eindigt in de grap. En toch moet ik altijd weer lachen. Nou, mijn gast is Martijn Koning. En we gaan naar jouw geluiden. In de trein. Want daar moeten we zijn als we ergens moeten zijn. Ernie. In de trein, ja. Ik zit te lezen, Ernie. Oh, ik niet. Wat merk ik? Dat heb je goed gemerkt dan, Bert. Dit is echt mijn jeugd. Waar zat jij als je dit luisterde? Thuis, op mijn kamer. Thuis. Dit tot in den treuren te luisteren, ja. Dit is mijn jeugd en dit is Bert en Ernie. Die gaan op bezoek bij oom Rudolf die dag. Die bleef natuurlijk allerlei dingetjes. En je hoort heel vaak van ouders dat kinderen luisteren sommige dingen 100 keer. Maar ik was toch ook echt een uitzondering daarin. Ik denk dat ik het enige kind was dat echt 1 miljoen keer hetzelfde kon luisteren. En waaronder deze. En dit grappige is ook dat eigenlijk waren dit ook mijn eerste stapjes naar entertainment en ook radio maken. Omdat ik met mijn broertje gingen we dit dan helemaal verknippen ook. Dus dan gingen we allerlei aparte bandjes maken. En dan zei Bert bijvoorbeeld, Ernie, ik zet even een nummer op. En dan deden we zo keiharde metal of weet ik veel wat. En dan zaten we het allemaal zo te maken en maakten we allemaal aparte bandjes van. We maken het ook wel eens in de familie gewoon een grapje van. Fijn in de trein en prestunnel weg, prestunnel weg. Dan lopen ze naar oom Rudolf. En ja, en ook enorm groot fan van Paul Hanen. En ik weet nog dat de eerste keer dat ik in Betty Asphalt speelde, dat is het theater van Paul. En het was met het Groningen Cabaret Festival. En toen was hij ook als Margreet Dolman, had hij ook een recensie gemaakt over mij. Die was ook heel grappig. En toen vroeg ik steeds van, zou je één keer Bert kunnen doen? Één keer Bert. En dat hij wilde die niet. En dat snap ik ook wel. Dat wordt natuurlijk 1000 keer gevraagd. En ik had hem een paar keer gevraagd, maar ik denk, ik ga niet nog een keer vragen. En toen was de avond klaar. En toen hadden we nog allemaal nagedronken. En op een gegeven moment gingen we dan allemaal weg. En toen liep ik zo naar de deur. En toen stond hij zo bij de deur. En toen liep ik weg. En toen zei hij zo, tot ziens. Dat deed hij eventjes Bert na. Heel leuk. Oh, ik heb nog steeds heel goed contact met Paul. En ja, hele fijne vent. Ja. Niet meer zien wat er niet is. En alles weg wat in de weg staat. En met een glimlach kijken naar wat was en zien dat het allemaal voorbij gaat. En niet meer jagen op die spoken. Niet meer springen op elke trein. En niet meer doen wat je niet doen wilt, omdat je niet een spelbreker wilt zijn. Volg niet de aangegeven richting. Volg niet de route die je kent. De omweg is veel mooier en duurt langer. Je ziet meer langs een weg die je niet kent. En geen gelijk meer om te krijgen. Geen barricade in je hoofd. Geen waarheid en geen stelling te bewijzen. Alleen nog doen wat je gelooft. Volg niet de aangegeven richting. Volg niet de route die je kent. De omweg is veel mooier en duurt langer. Je ziet meer langs een weg die je niet kent. En jezelf niet anders voordoen om ergens bij te horen. Geen zelfverzonnen wereld en geen ivoren toren. De angst laten varen, de dingen laten gaan. Onopgemerkt verdwijnen, niet bang zijn voor het einde en toch blijven bestaan. Volg niet de route die je kent. De omweg is veel mooier en duurt langer. Je ziet meer langs een weg die je niet kent. Je ziet meer langs een weg die je niet kent. Je ziet meer langs een weg die je niet kent. Ja, mooi. Dit is Stef Bos. Dit is een heel mooi nummer van hem. En mijn vader was toen bij de vooravond te gast. En samen met mij en mijn moeder. En toen ging Stef Bos, het was ook die week ging over papa. En toen zong Stef Bos in de uitzending papa. En in de pauze zong hij dit nummer voor mijn pa. Ook nog een beetje op hem. Dus hij sprak mijn vader ook in het nummer aan. En dit heb ik ook gedraaid op de uitvaart. Bij de crematie van mijn vader. En het is een prachtig nummer. En ik hoop dat Stef Bos dit snel uitbrengt. En hij had me zulke lieve berichtjes gestuurd. Het is een ontzettend fijne gast. En hij had een heel lief bericht gestuurd vanuit Zuid-Afrika. Met hele mooie woorden. En dat hij aan ons dacht. En een dikke kus voor mijn moeder. En dat is heel bijzonder. Ja. En dat heeft zoveel indruk gemaakt ook op mijn pa. En Ja, dat was echt een heel, heel, heel mooi moment. En dit nummer blijft toch altijd heel dicht bij me, ja. Dus en, voor de tweede keer aan het huilen laat maken. Dat, ja, sorry. Dat, ja. En uitzonderlijk. En, ja. Goed gedaan, Miss Podcast. Het is nu al een bijzondere podcast. Er zitten heel veel levenslessen in, hè, in dit nummer. Mm-hmm. Welke spreekt jou het meest aan? Ja, er zitten zoveel levenslessen in dat je ze allemaal kan. Maar ja, door... Ik denk inderdaad door soms ja, de onbekende weg te nemen. En niet de geëikte paden. En toch ook verder kijken dan je neus lang is. En openstaan voor nieuwe zaken en andere inzichten. Ja. Want wanneer heb je dat ooit gedaan? Zo'n enorme omweg genomen? Ja, ik denk altijd. Ja, je gaat ja, niet nooit bewust. Zo recht van A naar B. Nee. Ik had het zelfs als kind dat ik dan ging weer naar school. En dan dacht ik, nou, dan soms is het om of niet. Dan ga ik toch even deze straat in. Omdat er dan ook iets anders kan gebeuren. Of zo. En soms is het ook leuk om het in die zin het lot te tarten. Door niet de normale weg te lopen. Maar toch anders kijken of er iets gebeurt, ja of nee. En dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. En jouw vader dan? Wat is de belangrijkste les die hij jou heeft geleerd? Heel hard werken. En dat doe ik wel in het vak wat ik nu doe. In cabaret en comedy. Maar ik had het ook op veel andere zaken moeten doen. Ja, hij is echt een werkpaard. En het is altijd stipt op tijd. Dat ben ik ook. Goed voorbereiden, hard werken. En alles netjes en goed afhandelen. Ja, heel veel levenslessen heeft hij mij gegeven. Ik heb er maar echt een paar van opgepakt. En heeft hij ook wel eens wat van jou geleerd? Wat is het belangrijkste wat jij hem hebt geleerd? Dat weet ik niet. Of hij iets van mij heeft geleerd. Nee. Het gaat altijd over van wat heb je van je ouders geleerd. Maar andersom ja, is het natuurlijk wel, ook, toch? Creativiteit, nee, ja, hij heeft zoveel, had alleen maar sterke eigenschappen zo ongeveer. Dus nee, ik weet niet of hij iets van mij heeft geleerd, nee. Denk het niet, En in je programma nu, in je show, heb je het ook over je vader? Werkt dat therapeutisch? Ik moet het nog even afwachten nadat ik het 100 keer heb gespeeld. Hoe therapeutisch het werkt, alleen ik... Mijn vader die wilde dus euthanasie en dat werd op zondagochtend. En wij schaakten vroeger veel en in de aanloop naar zijn dood hebben we weer veel geschaakt. En toen waren we eigenlijk een dag van tevoren aan het schaken met z'n tweeën. Eigenlijk de allerlaatste partij. En ik kijk naar dat bord en ik kijk naar hem. Ik denk, ja, dit is natuurlijk een gigantische metafoor waar ik nu in zit. Omdat we spelen altijd met de klok. Dus de klok, de tijd begon op te raken. En dat zei zoveel ook over het leven en... Toen dacht ik, ja, ik denk dat ik hier gewoon een show over ga maken. En toen heb ik mijn originele plan overboord gegooid. En toen heb ik gewoon een tafel met twee stoelen en een schaakbord op het podium gezet. Dat was in september. En gelijk vanaf de eerste try-out voor mijn nieuwe theatershow ben ik dat gaan spelen. En dan ben ik dat als rode draad door de show gaan doen. En toevallig had ik al besloten dat ik even een paar seizoenen geen microfoon meer ging spelen. Omdat het ook heel erg stand-up is. En ik wilde toch iets meer... met mijn armen kunnen bewegen, meer dingen kunnen uitbeelden. Dus toen viel eigenlijk alles een beetje op zijn plek. En toen werd het een hele andere show, een hele mooie show. Met dus als rode draad de laatste schaakpartij die ik met mijn vader speel. En je zei eerder al van, ik gooi eigenlijk alles van mijn leven in mijn show. Ja. Heb je nooit dingen dat je denkt van, dat wil ik eigenlijk bij me houden? Want op het moment dat je het natuurlijk... ik maak zelf ook heel veel persoonlijke dingen... maar op het moment dat je iets de wereld inslingert... is het ook een soort van stukje, raak je het kwijt of zo? Ja. Maar dat mes snijdt aan twee kanten aan. Je kunt zeggen, je raakt iets kwijt. Maar dat vind ik eigenlijk niet. Want je deelt iets waardoor het ook groter kan worden. Het enige wat het soms heeft, is dat je wel de aandacht moet blijven houden... dan voor mensen die daar iets over willen zeggen of iets mee willen doen. Mm-hmm. Dus net zoals als je bij de vooravond gaat zitten met je pa... kun je niet daarna zeggen van, oké, iedereen die nu reageert... of daar ook gevoelens bij heeft, dat sluit ik af, want ik ben nu druk. Nee, dan als je dat dan... de neerzet, dan moet je ook rekening houden dat heel veel mensen dat heel erg mooi vinden en dat ook hebben meegemaakt in hun leven en dat willen delen. En daar moet je dan ook alle aandacht aan geven. Dat zou een eventueel misschien een negatief aspectje kunnen zijn van als je dat doet. Maar nee, ik vind niet dat je dat dan een deel kwijt bent. Nee, want ik hoorde laatst een interview met Connie Palme en die zei dus ja, in interviews vertel ik ook nooit zoveel persoonlijke dingen. Omdat dan moet je eigenlijk heel zuinig op zijn, je persoonlijke... verhalen, want die kun je ook maar één keer gebruiken. Dus dat zette me wel aan het denken, dat ik dacht van ja... Ja, mij niet. Nee, fuck Connie Palme. Daar heb ik helemaal niks mee. Laatst was ik naar het bioscoop geweest en had ik een hele mooie film gezien. En dat was, Schindelis List heette die. Ja, maar die is mooi, hoor. Ja, dat is echt waar. Het is een hele mooie, belangrijke film. Maar kijk, kijk, de mensen praten altijd wel over de Joden en zo. Terwijl nou, die Duitsers, dat waren ook geen lievertjes, hoor. Hans Theeuwen, neem ik aan. Ja, Hans Theeuwen. Ja, hart en zielig. Jezus. Ja. Dat is lang geleden. Ja, 1994. Ja. Ja. En toen hij nog zo vrolijk en leuk was. En niet zo gefrustreerd en rechts en naar. Ja, hoe komt heel benieuwd dat dan? Naar zijn nieuwe show. Ja. Nou, hij heeft natuurlijk ontzettend veel meegemaakt. Dus ik snap het wel een klein beetje. Maar ik groot fan nog steeds af en toe. Hij heeft nog wel, ik merk dat hij heel veel problemen heeft met mijn Baudet-stuk. Daar is hij al 4 keer op teruggekomen zo ongeveer. Maar dit was echt... toen ben ik ook echt comedy gaan doen. Ik was altijd een groot fan van Toon Hermans, Wim Kan. Daar ben ik echt met de paplepels dat erin geracht. Ja, dat werd bij jou thuis gewoon alles, zitten, alles kijken. Cabaret en, ja. En ook nog dat wat Erik van Muiswinkel presenteerde. Cabaret Stafette was dat. En zo voor het eerst dat ik Theo Maassen zag en al dat soort zaken. Ja, en Hans Theo was de absolute koning. Ik weet nog, ik vergelijk dat nog met Monty Python. Ik weet nog dat ik heel klein was en dat mijn moeder toen Monty Python liet zien. En dat ik voor het eerst zag ik toen Life of Brian. En ik ben vrij christelijk opgevoed en ik kreeg Life of Brian te zien. En ik snapte gewoon niet dat iets zo grappig kon zijn. Dat mensen dit konden verzinnen. Dat je van de ene kei fantastische grap naar de volgende. En omdat ik natuurlijk ook de Bijbel kende. En ik vond dat zo verbluffend. En die kennismaking met Monty Python, dat had ik ook. Datzelfde gevoel had ik met Hans Theeuwen, al zijn shows. En heel hoog niveau. En eigenlijk alles wat hij doet is eigenlijk altijd een 10. En binnen die 10 zitten dan nog uitschieters die daar nog overheen gaan. En zijn shows zijn altijd bijzonder. Hij heeft altijd heel veel mooie dingen te zeggen. Extreem grappig. En dan zitten er ook nog eens een keer... Het is al een parel en dan zitten er ook nog een aantal juwelen en een aantal diamanten in die dat nog weer ontstijgen. Maar ja, heel, heel bijzonder. Ja. Ja, wat ik altijd zo knap vind aan hem... Jammer dat hij zo naar gefrustreerd is geworden. Heb je die neiging wel eens? Dat je denkt van, ja, ik word nu ook een beetje naar? Nee, dat denk ik niet. Nee, ik heb wel... Ja, wel binnen. Dan zit ik achter de geraniums, achter boos thuis. En ben ik boos en jaloers op iedereen. En dan, ik wil ook carré en ik wil dat. Maar dat valt wel mee. Ik ben altijd wel heel erg blij met wat ik doe. En ik vind het heel erg leuk om dingen te doen. En ik vind het ook leuk hoor, om te porren en te irriteren en te sarren. Maar ik blijf toch altijd wel heel erg blij met wat ik doe. En toch overal nog de humor van inzien, ja. Die pure schaamteloosheid... Dat zie ik altijd bij Hans Theeuwen. En ik denk van... Ja, maar als hij dat nou ook in zijn show zou doen... Nee, dat klopt. Ja, dat is mooi. Ja, het is natuurlijk een briljant acteur. En ik vond ook... Dat, wat ook mooi was... Ik keek toen The Joker voor het eerst... met Joaquin Phoenix. En dat vond ik toch ook bijzonder. Want op een gegeven moment staat hij echt te dansen op die trappen. Ja. En toen dacht ik... Wauw, het lijkt wel alsof hij een keer Hans Theeuwen heeft gezien. Want ik vond het bijna 1-op-1 Hans. En dan denk ik zo... dat. Het was zo'n krachtig beeld. En denk ik toch, ja, dat heeft eigenlijk Hans Theeuwen zich eigenlijk toegeëigend. En ik vond de show van Hans in het Engels. Dat was volgens mij pure rancune was dat. Die vond ik heel erg bijzonder. En ook heel, heel stoer dat hij volgens mij een van de enigen is ter wereld zo ongeveer. Die ook zulke zware onderwerpen als moslimterreur en dat soort zaken toch een plek weet te geven. En dat op die manier weet te verwoorden in de show. Ja, heel, heel knap. En ik denk wel dat iedereen die op... Zonde van die frustratie. Maar dat iemand ook wel gewoon maatschappelijk gedreven activistisch is. Ik, ja, absoluut, ik vind dat wel mooi. Ja. Ik heb dat liever dan dat iemand visieloos... Op een gefrustreerde manier doorslaat, vind ik het jammer. Maar ja. Nee, het is de absolute koning. Ja. Als je op een podium staat, ik denk dat iedereen dat wel heeft... die op een podium staat, dan is er altijd wel iets wat je moet overwinnen. Mm-hmm. Wat is dat bij jou? Oh, je legt hem zo al helemaal bij mij neer. Ja. Heel breed. Zeg het. Ja, wat moet je overwinnen? Idee, ja, maar... er zijn heel veel zaken die je moet overwinnen. Je moet sowieso, als je het podium opgaat, moet je natuurlijk je angst. Want het is doodeng in het begin. Maar heb je dat nog steeds? Nou, ik heb eigenlijk een ander probleem gekregen. En dat is dat ik geen zenuwen meer heb. Waardoor ik me niet goed kan concentreren. En kijk, de eerste keer dat ik optrad was in het Comedy Café. Toen was ik 24. En... dan was je zo zenuwachtig dat gewoon je maag keerde om. Dus je kreeg ook kots. Je zat helemaal zo... Oh, oh, en, maar er kwam niks uit. En dan... Je wist niet wat je daarmee moest. En je was, alles nam het over. En hè, je speelt langer en je krijgt steeds grotere dingen. Op een gegeven moment live televisie en live dingen. En dat zijn ook weer die nieuwe zenuwen. En op een gegeven moment heb je dat allemaal gehad. En dan zijn die zenuwen er niet. En dan sta je in één keer in de coulissen voor 800 man. En denk je, ja, ik ga zo op. Ja, en dat is voor mij dodelijk. Want ik denk, ja, waar moet ik die concentratie vandaan halen? En nu... Word je ook een soort van nonchalant. Ja, en dan, ja. En dan is het probleem. En het rare is dat ik dus nu totaal niet zenuwachtig ben. Maar al jaren niet meer voor als ik optreed. Maar niet uit voor wat. Maar niet uit wat ik moet doen. Of nou camera's, geen camera's. 800 man, 10 man, maar niet uit. En toch ga ik dan, zodra het dan met te veel nonchalance toch een beetje zo het in gaat zakken. Dan word ik toch zenuwachtig. En dat is heel erg raar. Dus dat wordt nog mijn volgende stap. Wat ik moet overwinnen. Om ook die zenuwen te pareren eigenlijk. Wat vaak mensen moeten overwinnen op het podium is dus de angst, de zenuwen. Maar ook realiseren dat het soms niet altijd heel goed gaat. Dus ook al ben je Hans Steeuwen, ook ben je de beste en weet ik veel wat. Je hebt sommige avonden in Ommen of waar dan ook. Het kan ook in Leiden, dus laat ik niet kleine plekken eruit halen. Dat het gewoon slecht gaat en dat je gewoon voor lul staat. En dat het niet werkt en je verspreekt je en het gaat kut. En ja, dan zul je toch weer opnieuw moeten beginnen. En dat zie je dat heel veel mensen haken af in het begin. Ik heb ook wel beginnende comedians die dan vragen... oh, kun je even naar mijn set kijken en dan kun je zeggen wat je van vindt. En ik zeg eigenlijk altijd, ja, speel eerst maar 40 keer. En dan kijk ik wel eventjes, want... Doe eerst maar 40 keer. Doe eerst maar 5 keer. Want de meeste stoppen ongeveer 3 keer. Want de eerste keer ben je gewoon zenuwachtig. Maar niet uit. Mm-hmm. Tweede keer wordt het al wat confronterender. En dan er gaat tussen die eerste en vijfde keer gaat een moment zitten dat je echt kei voor lul staat. En dat het zo gênant is. En zo'n plaatsvervangende schaamte die het publiek heeft. En die voel jij weer. Dus je hebt weer plaatsvervangende schaamte. En dan stoppen de meeste. En daarom vind ik dat heel interessant als iemand op een gegeven moment 40 keer heeft gespeeld. Dan weet je, oké, dit is een blijvertje. En dan kun je iemand helpen. En hoe vaak komt het dan voor dat jij een avond speelt... en dat je na afloop denkt, dat was echt kut? Nou, ik heb één probleem, dat ik het eigenlijk altijd kut vind. Dus er moet heel wat gebeuren, wil ik het zelf heel erg leuk vinden. Ja, minderwaardigheidscomplex denk ik of zo, weet ik veel. Wil ik het zelf echt geweldig vinden, dan moet het aan alles voldaan zijn. Dus van de improvisaties tot geen enkele verspreking, tot perfecte... einde, alles moet dan helemaal perfect zijn. En dan vind ik het zelf tof en anders. Maar ja, van de 100 voorstellingen, hoe vaak gebeurt dat? Ja, wel 100 keer. Dus, nee, 98 keer. Ja. Ja. En na zo'n avond dat je denkt van ja, dat ging niet lekker. Hoe dan, na afloop? Ja, ik ben altijd wel een beetje ongemakkelijk na afloop. Omdat wat ik eigenlijk het leukste vind na een voorstelling... of die nou goed ging of slecht ging of minder goed... of heel erg goed of extreem goed... vind ik het gewoon leuk. Ik wil het over de show hebben. En ik vind het soms moeilijk na een show... om dan random gesprekken te hebben met mensen. Ik vind het ook heel leuk als vrienden komen kijken. Alleen die komen dan heel vaak met mensen en die komen dan ook mee. En dan moet je na afloop en dan ben je in één keer... Ja, en doe je dit en dit is gewoon altijd. Je speelt dit vaker. En dan moet je allemaal van die vragen beantwoorden... dat je denkt, ja, in het begin doe je dat nog wel... maar later denk je echt, die heb ik gewoon echt geen zin meer in. En ja, ik vond het heel erg leuk. En nou, dit is Marie. En deze werkt nu bij KLM. En ja, ze doet daar logistiek. En, dus maar het bevalt heel erg. Ja, nee. En dan moet je zo, oh, oké, okay, ja. En is het waar, is dat? Dan ga ik maar zoiets verhalen. Nee, in Amersfoort. Oh, oké, okay, Amersfoort. Ja, leuk. Ja, ja, ja, ja, ik woon er niet. Oh, oké, okay, ja. Nou, maar het moet dus na een show gewoon vooral... Zie je, je haakt meteen af. Ja, moet het over jou gaan en over nee, je show? Over, nee, niet over mij, of over de show. Ja, en je bent natuurlijk zo gewend. Ik vind het gewoon ontzettend leuk om te praten of over het nieuws... of ja. Over shows en over films of wat dan ook. Maar je gaat wel standaard de foyer in. Ja, dat is wel een beetje moeilijk, maar ik heb een hele mooie tactiek. Omdat ik gewoon vind dat dat moet. Mensen komen voor je. En ja. Ik heb ook een keer geleerd van, volgens mij Erik van Sauwers, die zei dat... En die zei van, ook als je er gewoon eventjes bent... en je loopt er eventjes doorheen en je maakt even een praatje... dan hebben alle mensen die daar waren en die zien je het gevoel gehad... ik had hem even kunnen aanspreken. En dat gevoel gaat het om. Dus wat ik doe, ik ga er voor je in. Dan loop ik naar de bar, daar bestel ik een spa rood... of soms een biertje, als ik niet de dag daarna nog hoef te spelen. Mm-hmm. En dan kijk ik even rond en dan zeg ik nog even hallo. En dan loop ik zo of weer langzaam terug... en dan wacht ik gewoon of ik word aangesproken. En sommige mensen die beginnen een praatje... en dan ga je van de een naar de ander en dan... Op een gegeven moment, als ik dan wegloop, dan bedank ik ook iedereen die er nog omheen zit. En dat is een soort tactiekje. Deze. U toespreken is voor cabaretiers natuurlijk niet de Champions League. Mm. Het is meer dat je na afloop van een wedstrijd in de keukenkampioendivisie de ballenjongens moet interviewen. Maar ik voel met u mee. Al uw mooie dromen zijn vervlogen en nu moet u ineens naar mij luisteren. Hartstikke leuk natuurlijk dat het... Britse Koningshuis het eens is met uw ideeën over de homeopathische verdunning. Maar die mogen niet stemmen. Nog maar één week en dan is het feest voorbij. En ik ken dat gevoel. Ik was heel vaak tot heel laat in een pikdonkere disco. En dan zag ik er slecht uit. Ongewassen. En mijn broek een paar keer ondergekotst. En dan wist ik, zometeen gaat het licht aan. En dan ziet iedereen mijn sneuwe toestand. En dan droop ik alleen af en werd ik niet eens nagekeken. U zit vlak voor dat moment. En er loopt al iemand naar het licht. over. Nou ja, dus dit is het befaamde fragment. Nog nooit teruggeluisterd. Nou, wat leuk is, is dat het klinkt heel cool. En in mijn hoofd, omdat het probleem is, je zit anderhalf uur in zo'n studio. Ik had ook van tevoren gevraagd van, mag ik aan de zijkant achter de schermen? Nee, je moet aan tafel, want dat is prettiger. Dat vindt Eva prettig, bla bla. Maar dan zit je daar, er wordt niks gevraagd. Je zit aan de zijkant, dus je kunt niks zeggen. Dan moet je na anderhalf uur zo ongeveer, want die uitzending duurde heel lang, moet je daar gaan staan. Dus je zit echt met een hele droge bek. Moet je in één keer iets gaan zeggen. Je hebt eigenlijk nog niks gezegd. En dus dit is de eerste keer dat ik het eigenlijk terugluister. Nou ja, even voor de mensen die het niet kennen, hè? Want de fragment, ja, kan me ik niet ben Martijn voorstellen. Koning. Jij bent Martijn Koning, precies. En dit was een fragment uit Jinek. Ja. Waarin jij een column hardop leest over Thierry Baudet. Het was een roast. Ja. Het was een roast, 11 maart 2021. Ja. Wordt aan een feestdag, ik heb geen idee. En Baudet die stapte op. Ja, en ik denk dat hij eigenlijk opstapte eigenlijk ook door dit stuk. Dit vond hij het vervelend. En dit vond ik ook het leukst. Omdat het ook en echt zo is. En ik vind het nog steeds een briljante column. Ook met hulp Raoul Heertje en ook een piepje een beetje Sander van op Zeeland. Want jou werd verweten, antisemitisme zat erin. Ja, maar dit is zo debiel, ik ga daar niet eens op in. Op een gegeven moment ben ik de NSB'er. Nou ja, precies. En daar ging eigenlijk voor mijn gevoel de rel helemaal niet over. De rel ging er over van Baudet stapte op en vervolgens namen Jinek en RTL afstand van jou. Nou, de rel ging er gewoon over dat je eigenlijk in Nederland moet meespelen met alles. En dat van je verlangd wordt. En als je op een gegeven moment toch zegt van nee, tot zover. En dit is een persoon die op een andere manier bejegend moet worden. En niet met fluwelen handschoentjes. En god, wat zijn we blij dat hij in ons programma zit. Want daar krijgen we kijkcijfers door en hij doet altijd iets geks. Ja. Dat punt is op een gegeven moment voorbij bij zo'n gast. En daarom was het toch heel erg mooi dat ik de kans kreeg om dit te doen. En ik zou dat zeker absoluut nog een keer doen, wanneer ik weer de kans krijg. Want had je verwacht dat hij op zou stappen? Dat wel, ja. Maar ik bedoel, dat is ook niet zo heel moeilijk. Want hij stapt altijd op als het moeilijk wordt en hij weet niks terug te zeggen. En ik had hem al eerder een keer geroost. En ik had eerder ook met hem een paar keer aan tafel gezeten. En ik vond gewoon die laatste keer dat ik met hem aan tafel zat, toen was hij helemaal geen knettergek door over corona en zo. En toen had ik niet echt iets ingebracht. En toen was het programma ook klaar. En dat, toen voelde ik me ook een beetje lullig om. En ik vind het een hele enge kerel. Ik vond vroeger een aparte gast. Hè, want dan ben je ook als cabaretier vind je natuurlijk leuk. Hè. Het is iemand die iets anders doet. En dan komt hij met een soort kogelvrij vest. En, maar het was tijd om hem op een andere manier toe te spreken. En het was zo'n mooi, goed geschreven stuk, wat eigenlijk niks uitscheldt. Het zegt alleen heel wat er gebeurt bij mensen en hoe hij omgaat met mensen en de dingen die hij zegt. En het was echt een spiegel voor hem. En wat er gebeurt in Nederland, maar ook in de wereld, is daar wordt gewoon een stukje uitgehaald. Het grootste probleem was volgens mij dat ik het had over zijn fictieve kinderen. Hij heeft geen kinderen. Hij begint zelf altijd over zijn vriendin, dat hij Joods is. Dat is voor hem een verdedigingsding. Van hey, hoe kan ik antisemiet zijn? Want ik heb een Joodse vriendin. Dus eigenlijk alles wat in die column, in die roos zit, is alles wat hij zelf heeft gezegd. Dat krijgt hij op deze manier krijgt hij dat terug. En dat halen ze er dan uit. En daar word je dan op aangevallen. Ja, en dan zijn er heel veel mensen die dan zeggen, hey, dat kon niet wat er gebeurde. Waaronder Eva Jinek, wat ik ontzettend zonde vindt, want hartstikke leuke vrouw. Ik was knetterverliefd op haar. Ik heb me tot in den treuren afgetrokken op haar. Dus ga maar door. Wat ik nog steeds wel eens doe, hè, met tegenzin. Maar toch, af en toe kan het niet anders. Die dan je op die manier gaan afvallen, terwijl niemand mij gewoon de tekst kan voorleggen en zeggen, kijk, wat je hier zegt, dat kan niet. En dat is het mooie aan die tekst, omdat die tekst gewoon perfect. Dus er wordt nergens gescholden, er wordt alleen gesuggereerd en er is nergens Dat je kan zeggen, dit kan toch niet wat je zegt? En, ja, dus ik maar heb, dus daar zit dan eigenlijk de crux van, er is gebogen voor Baudet. Absoluut, ja, ja. En het zegt heel veel, vind ik, over hoe wij in Nederland talkshows doen. Ook dat, en alles maar, willen. Maar het is niet zo dat je mag heus wel hypocriet zijn. En je mag ook, want ik heb ook bij de top van RTL en ook naar andere mensen ook gezegd, ja, ik snap heus wel dat je een programma te maken hebt. Ik snap heus wel dat er geld verdiend moet worden. Ik snap heus wel dat je mij in het openbaar misschien niet helemaal leuk vindt. Omdat je denkt, ja, dit is een gast en het gaat om meerdere zaken. Alleen als je me dan zo gaat afvallen en zo door de mangel haalt, zo voor de bus blijft gooien en dan ook nog onzin gaat verspreiden en zo, dat vond ik echt walgelijk, blijf ik altijd vinden. Uiteindelijk, wat heeft het jou gebracht? Ja, nou, een hele slechte relatie met RTL heeft het mij gebracht. Extreem veel doodsbedreigingen, tot wel ongeveer, nou, laten we het bijna zeggen, over duizenden. Hele extreme gevallen, heel onveilig gevoeld. Een heel land wat over je heen lijkt te vallen, vooral online. Ja, voelde je je echt gecanceld? Nou, maar wel bedreigd in ieder geval. En de politie heeft heel fijn geholpen. Daar ben ik nog steeds ontzettend dankbaar voor. En in één keer merkte je wat een eng land we leven eigenlijk. En ik heb dat heel erg onderschat, ook vroeger. Ik weet nog dat op een gegeven moment met die asielzoekerscentra en dat er dan een varkenskop werd opgehangen. En het was eigenlijk voor het eerst dat ik realiseerde van, jeetje, we hebben gewoon dat soort rechtsextreme partijen in Nederland. En ik had dat altijd een beetje onderschat van, mensen maken een geintje. En natuurlijk is er wel een beetje een gek die nog een Hitler dekbed heeft. En dat soort posters aan de muur. Ja. Maar die zijn er dus gewoon echt. En heel erg veel. En dat zie je nog. En ja, dat zie je ook aan het aantal zetels. Dat is gewoon 20% van Nederland. Dus we hebben 1/5 Nederland. Denkt toch heel extreem over andere mensen. En zijn heel bang voor hun land. En dat heb ik wel heel erg onderschat. Wat niet wil zeggen dat al die mensen slecht zijn. Helemaal niet zelfs. En ik vind ook dat het ook heel goed is dat meerdere kanten worden gehoord en dat er andere omroepen komen en dat er meer is voor mensen die zich absoluut niet gehoord voelen, omdat dat de weg is om dingen op te lossen. Maar dat het zo extreem is en dat er ook zoveel mensen aan toegeven omwille van of kijkcijfers of hun eigen straatje schoonvegen. Was deze rel ook geweest op het moment dat jij het bij de publieke omroep had gedaan? Een talkshow van de publieke omroep? Dat weet ik niet. Het enige wat ik denk is wat een verschil had kunnen zijn is als er gewoon publiek zit. Want dat was ook, er zit niemand daar aan tafel. Of, ja, er zaten een paar mensen daar aan tafel, maar er zit dus niemand in de zaal. En dat scheelt ook, want het is natuurlijk ook heel raar hoe mensen denken. Want in één keer ben ik knetterlinks en what the fuck doe ik? En ik bedoel, een jaar daarvoor heb ik nog denken geroost in de Eerste Kamer was dat. En dat was fantastisch. En ik heb zoveel andere dingen gedaan. Het gaat er gewoon om, zodra iemand iets raars doet of iets waar ik gewoon tegen ben, dan ga ik daar tegen in en dan maak ik daar een stuk over. Of als ik iets heel leuk vind, maak ik daar een stuk over. Maar het is niet zo dat ik ga kijken van, oh, dat is rechts, daar ga ik me tegen afzetten, want die mensen moeten aangepakt worden. Is natuurlijk wel soms zo, maar nee, ik doe gewoon wat ik leuk vind. Ja. Ja. Maar heel veel dingen worden nu uit de context gehaald. Ze halen één stukje eruit. Dat zetten ze ergens neer. En daar reageren mensen op. En daar ben ik wel achtergekomen hoe dat werkt. Bijvoorbeeld vroeger met Spijkers. Ik heb heel veel columns voor Spijkers gedaan. Bijvoorbeeld stel over een tv-programma. Dan had ik dat helemaal niet gezien. En dan las ik gewoon een column of een paar stukjes daarover. En daar baseerde ik mijn column dan op. En nu weet ik, nee, dat ga ik nooit meer doen. Ik zal altijd ga ik de bron kijken. Wat is er ergens gebeurd? Dan lees ik of dat boek. Of dan kijk ik dat stuk of wat dan ook. En daar baseer ik het op. Omdat je al merkt van, het is een beetje dat fluisterspelletje van vroeger. Hè? Eentje fluistert in zijn oor en gaat zo verder. En aan het eind komt er heel iets anders uit. Ja. En dat is ook wat nu gebeurt. Mensen halen één stukje ergens uit. Dat zetten ze ergens neer. En daar gaan ze op. En dan heb je dus helaas tegenwoordig met zo'n domme massa te maken. Door social media heeft een massa een stem gekregen die, wat eigenlijk nooit zo bedoeld was. Dus zo heeft God het niet bedoeld. Zo wordt de wereld niet te draaien. En wat je niet kan tegenhouden. En iedereen zit in zijn eigen bubbel en die wordt alleen maar gevoed met eenzijdig materiaal en informatie. En dat is een ontzettend groot probleem. Mis Podcast. Mooie radio zonder zendmast. Met Mischa Blok. En Martijn Koning. Heel goed. Het geluid van de liefde. Ja. Wat melancholische. De melancholische liefde. Ja. Direction, but you pay me no attention to you. I know you don't listen to me, 'cause you say you see straight through me, don't you? Hoe gaat het met de liefde? apart. Ja, liefde is natuurlijk een heel vreemd fenomeen. En wat het allemaal met je hersenen en met je lichaam doet en je poriën. En hoe gaat het met de liefde? Ik denk dat het altijd wel met de zelfliefde goed gaat. De andere liefdes, it's complicated. Zo kun je het soms wel eens een beetje zeggen, ja. Zit je in een periode tussen twee liefdes in of in een periode tussen twee exen in? Poeh, jeetje. Ik denk dat ik gewoon in een vrij onrustige periode zit. En ook goed moet nadenken voor mezelf wat ik wil. En de ander ook. Een kleine relatiecrisis op dit moment. Wat wil je dan? Weet ik veel. Alles. Ja, perfectie. Gewoon gelukkig zijn. Dat alles zo gaat zoals ik wil. Dat alle spulletjes daar liggen wat ik fijn vind. En niet, Nee, ja, het is, dat is moeilijk. Ja, en daarom vind ik het leuk. Ik luister sowieso, ik ben een groot fan van Coldplay. Maar ze weten op een of andere manier mijn liefdeshart te raken. Op een, ook als ik down ben en ook als ik liefdesverdriet heb. Maar ook als ik verliefd ben. Dus het is een hele aparte band. Die op een of andere manier ook die beetje wat zeurderige jankstem zo mijn oren mooi inkomt en zo rechtstreeks naar mijn hart gaat. Ja. Waar zit dat in dan? Geen idee. Ik ben wel echt ook een romanticus. Maar ik ben ook weer iemand die heel erg. Ik ben ook wel vrij autistisch. Dus er zijn heel veel zaken die. Ik heb wel echt een gebruiksaanwijzing. En dat is gewoon moeilijk in de liefde. En ik leer nu wel meer om. Dat je soms ook meer moet geven dan nemen. Ja, het is heel cliché, maar het is wel waar. En het slaat zeker op mij. Geloof je in onvoorwaardelijke liefde? Ja, ik geloof eigenlijk in alle soorten liefdes. Het hangt gewoon heel erg van die ander af. Dus het gaat om de combinatie. Dus dat kan zeker, ja. Maar, ik wil dan weten, want heb je dan nu liefdesverdriet? Of ben je in een periode van verliefdheid? Ja, dat is lastig, ja, maar dat is ook of de liefde. Is het alles dat gaat tegelijkertijd? Ja, precies, dat heb ik een beetje, ja. Dus oh, dat heb dat je. Gaat heel erg alle kanten op, ja. Oh, dat klinkt heel gecompliceerd. Ja, daarom zei ik, it's complicated. Ja. Ja. Hoe zit dat met jou? Ja, ik zit wel ook, ik heb wel een hele tijd liefdesverdriet gehad. Mm. En wat doe je dan? En soms nog wel steeds. Wat doe ik? Nou, dus tegen mezelf zeggen dat ik in een periode tussen twee liefdes in zit. Ah, dat is mooi. Ja, dat is een advies wat ik heb gekregen van Hedy Dancona. Want het werkt gewoon niet als je gaat denken van, hoezo moet je wat lachen? Wat een super random persoon waar je dan dat advies van krijgt. Het is ook echt heel erg een beetje name dropping. Maar dan Dat zei Hedy Dancona. Zei in dat de supermarkt. Mij. Nee. Ja. Ik vind liefdesverdriet dus echt ontzettend vervelend. Ja. Toch? Ja, maar dat is ook. Paul Simon heeft een prachtige tekst in het nummer Graceland. Dat is losing love is like a window in your heart. Everyone can see it blown apart. Everyone can see the wind blow. Dat valt het eigenlijk samen. Het is niet tegen te houden en het is niet. De schijn is ook niet op te houden. Dus, nee. Dus iedereen ziet dat, iedereen voelt dat. En het beheerst absoluut je leven. Op dezelfde manier dat het je leven beheerst als je helemaal verliefd bent en alles is helemaal gelukkig. Dus ja, dat is natuurlijk ontzettend mooi in evenwicht eigenlijk. Ja. Maar gaat het weer goed nu? Sta je weer open voor liefdes? Ja, ik denk het wel. Ik ben ook wel een optimist. Dus, en ik vind ook altijd heel veel mensen leuk. Dus dat scheelt. Ja. En ik kom heel veel mensen tegen. Ja, in dit vak zijn ontzettend veel leuke, interessante, slimme. Ja, toch? Knappe mensen. Ja, klopt. Ben je ook iemand die dan makkelijk contact legt en ook. Heel makkelijk. Mm. Ik kom zo'n bar. Ik kom zo'n café binnen. Ah, biertje. Ja. Ik ben eigenlijk iets te makkelijk eigenlijk. Maar jij dan? Ben jij daar makkelijk in? Aan de ene kant wel. Ik moet wel echt iemand leuk vinden op alle gebieden. Dus ik kan wat minder snel. Je bent met je lijstje zo vink. Nee, dat niet. Maar ik kan niet echt zo'n one night stand met zomaar. Ik moet iemand echt leuk vinden. En dan. Ja. Dat is een beetje een probleem. En ja, wat jij ook zegt, het is in ons vak zijn er zoveel leuke, interessante mensen dat het heel moeilijk is. En zo weinig tijd. Nee. Ja, inderdaad. Ja. En zoveel SOA's, er zijn zoveel verschillende, weinig tijd, veel geslachtsziektes. Ja, dat is een dodelijke combinatie is dat. Ik vind het ook iets heel, heel moois hebben. Maar je bent een prachtige vrouw en super grappig en intelligent. Dus je hebt alles mee. Dus ik denk wat mis ik dan in de vinkjes? Nee, niks. Oh, nee. Voor mij ben je helemaal perfect. Nee, leuk. Nee, je bent zo weer aan de man. De late avondshow met Mischa Blok. Of aan de vrouw. mag ik zeggen. En mijn gast is Martijn Koning, of aan de hond. Ik heb ook een hond. Ah, wat leuk. Ja. We gaan het hebben over de podcast. Heb je een kat? Ja, ik heb een kosten uit mijn kat. Wat voor hond heb je? Een Australische labradoodle. Oh, een statische? Australische. Oh, een Australische. Ik verstand eerst statische. Toen dacht ik, nou, dat zal het vast niet zijn. Nee, een statische labradoodle. Dat is gewoon een opgezette hond. Dat is eigenlijk wat je hebt. Maar een Australische. Oh, en wat maakt hem Australisch? Wat maakt het dan anders dan een andere labradoodle? Of komt hij uit Australië? Oh, wat lach je lief. Er zijn, heel veel vinkjes gaan nu al open bij mij. Nee, ja. Ik ga het straks opzoeken. Ik vind het heel erg leuk. Ik hou heel erg van dieren. En, maar lief. En hoe heet hij? Dat is het laatste wat ik wil vragen. Tommy. Leuke naam. Ja, hè? Ja. En Tommy. Hoe oud is die? 2. Oh, leuk. Ja. Oh, wat lief zeg. Wat blijft is de podcast waar ik je naar heb laten luisteren. Waarin portretten worden gemaakt van Nederlanders die nog niet zo lang geleden zijn overleden. Ik heb je laten luisteren naar de aflevering waarin Koen Verbraak een portret maakt van Jeroen van Merwijk. Ja. En onder andere interviewt hij zijn tweelingbroer. De tweelingbroer van Jeroen en die heet Vincent. Ja. Ik heb hem geloof ik nooit gezegd dat ik hem jarenlang een klootzak heb gevonden. Maar dat vond ik wel. Het is een lange tijd iemand geweest waarvan ik dacht, als hij niet mijn broer was geweest, had ik er weinig mee te maken gehad. En waar zat hem dat dan in? In dat verdedigingsmechanisme. In het altijd beter willen weten. Of suggereren dat je het beter weet. Had hij ook tegenover jou? Had hij ook juist tegenover mij misschien wel, ja. Ja. Bedoel je ook iets kleinerends? Kleinerends. Denken dat hij goed weet wat beter voor jou is. Niet voor mij als persoon, maar voor mensen in het algemeen. En daar heeft ook onder zijn vrienden grote slagpartijen aangericht. Oh ja? Ja. Omdat hij zei wat hij van ze vond. En dat hij vond dat ze meer met hun talenten moesten doen. En dat het nitwits waren. En als ze nou dat en dat verbeterden, dan zou het paradijs voor ze opengaan. Je schetst ook wel een eenzame man. Ja, dat denk ik ook dat hij geweest is, ja. En ik denk dat zijn laatste jaar nog eenzamer is geweest. Wat vond je van de podcast? Nou, of jullie kennen mij echt extreem goed, of jullie hebben heel goed gegokt. Maar ook dit, maar nog veel meer andere dingen. Dat heeft ontzettend veel betrekking op mijzelf, ja, en op mijn leven. En ik heb Jeroen van Merwijk helaas nooit ontmoet. Ik ben wel een groot fan van hem en zijn liedjes en alles. En een beetje zonde, maar ja, Koen Verbraak trouwens echt geweldig. Ja. Wat een goede interviewer is dat. Dit was heel confronterend. Ja, het is bijna letterlijk mijn leven zo ongeveer. Dan ben ik wat minder intellectueel en wat minder muzikaal. Maar voor de rest ontzettend veel raakvlakken. Dat vond ik ontzettend pijnlijk en confronterend. En heel leerzaam ook. Dus, ja, en inspirerend. Wat leer je daar nou van, als je dat dan hoort? Nou, een bevestiging van heel veel zaken die ik doe. En hoe ik met mensen omga. En hoe ik over iedereen heen wals soms. En ook dat stukje wat zijn broer zegt. Ik heb ook 3 broers. Daar heb ik dat probleem ook. Ik hoor bijna mijn oudste broer praten net. En en ook de slagpartijen onder vrienden en dat soort zaken, dat is echt een groot probleem voor mij. En ik ben niet goed om sociale contacten te onderhouden. En ik heb soms het gevoel dat ik een persoonlijkheidsstoornis heb, dat er meerdere Martijn Konings zijn die op een andere manier reageren op zaken. En ook weer heel snel weer doorgaan in een project en dan weer alles vergeten. Ik ben ook op een of andere manier extreem rancuneus, maar ook heel vergevingsgezind. Dus als iemand me echt naait, dan kun je echt voor altijd doodvallen. Gewoon punt. Zeker op zakelijk gebied of wat dan ook. Maar iedereen kan fouten maken en je kunt een keer een scheldpartij hebben. Dat is ook weer vreemd aan mij. Je kunt helemaal verrot schelden en ruzie en bijna vechten aan toe. En dan is het ook weer in één keer helemaal goed en interesseert me ook allemaal niet. Behalve als iets heel persoonlijk is of als iemand je echt naait, waarvan je weet van oké, als puntje bij paaltje komt, ga jij voor jezelf. Daar trek ik dan absoluut de grens. Maar nee, ik vond het is een prachtige podcast. Wat blijft? Ja, wat blijft? Zo heet de podcast. Ik kan iedereen aanraden. Het is 35 minuten, ook niet te lang. Nee. Je krijgt echt een inkijkje in het leven van een briljant persoon die Jeroen van Merwijk was. Maar hij zit bomvol aanknopingspunten voor mezelf. Ja, ik vond het heel confronterend. Dus heel goed uitgezocht. Maar is dat hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Het is gewoon een gok. Nou ja, gok. Ik vind het echt knap. Ik observeer mensen. Ik dacht wel dat er wat parallellen waren, ja. Ja, nee, enorm veel. Ja. Ik zelf ben iemand, ik wil altijd heel erg aardig gevonden worden. En toen ik dus Jeroen van Merwijk hoorde en deze podcast. En als ik dan aan jou denk, dan denk ik, jullie zijn dan types die dat niet zo belangrijk vinden. Dat is wel grappig dat je dat zegt, want dat is eigenlijk het enige punt waar ik verschil met Jeroen van Merwijk. Ja? Dus, los van hersencapaciteit en muzikaliteit, is dat hij met een bepaald dédain naar zijn publiek stond. En daarboven stond eigenlijk. En dat ook natuurlijk op een, ook als grap, maar ook dat echt deed. En ik toch wel echt een pleaser ben. Ik wil echt, dat zou ik nooit doen. Ik heb niet dat naar het publiek toe. Het fijn is wel, ik zit al een tijdje bij een psycholoog, nu een jaar. Wat ik al veel eerder had moeten doen. Maar goed, ik dacht altijd, het slaat nergens op en niemand snapt mij. En wat de fuck, en heb ik helemaal geen zin in. Iemand die uit boeken heeft gehaald hoe je bepaalde triggers bij iemand moet aanzetten. Maar nee, dat helpt heel erg. Het is echt, je krijgt echt zelfinzicht en je snapt bepaalde keuzes die je maakt. Ook waar het vandaan komt. En hoe je beter met bepaalde zaken om kan gaan. En hoe je dingen aan moet pakken. Maar echt een heel aantal belangrijke zaken die ik ook Jeroen vond kenmerken, was niet goed luisteren naar mensen. Eigenlijk al weten wat je wil zeggen en wat je wil doen, waardoor je ook niet open staat voor iemand anders zijn mening. Dat doordrukken. En in zekere zin ook niet assertief daarin zijn. Dus wel heel erg hard en direct, maar ook heel veel zaken eigenlijk bij je houden en die frustratie laten opkroppen. En waardoor iemand een keer iets verkeerd doet en dan knalt in één keer alles eruit, waardoor iemand totaal niet weet wat hij aan je hebt. En wat eigenlijk overblijft is dat mensen zich onveilig bij je voelen. Omdat ze, als je ze aantrekt, dat je ze ook weer van je af kan duwen. Alleen, ik denk je dat bent ook onvoorspelbaar. Dat ook, maar waardoor er onveiligheid komt. Mm-hmm. En dat is echt een groot probleem. En dat is echt iets waar ik aan moet werken. En het mooie is, want we luisterden hem in de auto met mijn technicus onderweg naar Arnhem. Ja. En ik dacht echt, jeetje, heeft mijn moeder deze uitgezocht of zo? dit is echt keihard in mijn face. En dan dacht ik, nou, zo briljant kan ze niet zijn. Dus dat is ook een beetje mazzel natuurlijk. Maar heel erg goed, ja. Ja, als mensen mij een beetje willen leren kennen, dan moeten ze die podcast luisteren. Spijker op zijn kop. Heel confronterend, heel heftig. Ga ik nog heel jaren last van hebben. En mijn psycholoog moet weer hard aan het werk. Dankjewel. Het is weer één vinkje weg. Eén vinkje weg. Ja. Zo snel kan het gaan. Ja. We zijn bijna aan het einde gekomen van Miss Podcast. Weet je hoe het eindigt? Nou, ik hoop seks eigenlijk. Ja. Ik weet niet wat er nog gebeurt. Het eindigt met de karaoke van jouw leven. Oh. De karaoke van je leven, de soundtrack van je leven. Ja. En die mag je gaan karaoke. Maar karaoke, ik ben dan meer van playbacken. Playbacken? Ja. Ja, wil je playbacken? Ja, ik ga niet, want dit wordt een Boy Named Sue natuurlijk. Ja. Mag ik die een beetje inleiden of hebben we daar nog tijd voor? Ja, leid hem in. Mijn favoriete nummer, het is zo'n ontzettend grappig nummer. Het is A Boy Named Sue van Johnny Cash. Het is geschreven door een comedian. En het gaat dus over een vader die niet voor zijn zoon kan zorgen. En op 3-jarige leeftijd verlaat hij het gezin en geeft hij zijn zoon een gitaar en de naam Suzanne. Want hij hoopt dat als hij niet voor hem kan zorgen, dat als hij Suzanne heet, dat hij zo'n zwaar leven krijgt, dat hij om zich heen leert knokken en leert vechten. En dat hij zo zichzelf kan redden. En dat gebeurt ook. Alleen die zoon, die wordt natuurlijk een keiharde gast, want hij wordt overal uitgelachen omdat hij Suzanne heet. En die gaat op zoek naar zijn vader om hem te confronteren. En dan komt hij hem eindelijk een keertje tegen als hij in de 20 is. En dan ziet hij zijn vader aan de bar zitten en dan loopt hij naar hem toe en dan zegt hij: Hello, my name is Sue. How do you do? And now you're gonna die. En dan gaan ze vechten. En in het gevecht komen ze erachter dat ze vader en zoon zijn. En dat ze van elkaar houden. En dat ze dat het eindigt goed, al goed eigenlijk. En het is een prachtig nummer waar ik altijd om moet lachen. En ik denk dat ik dit nummer 10.000 keer heb geluisterd. A Boy Named Sue. Je gaat hem playbacken. Johnny Cash. Dankjewel Martijn Koning dat je mijn gast wilde zijn. Maken van de podcast De Knorren. Podcast. Ja, leuk dat je er was. Podcast. Er is niks mis met concurrentie. Hè? Dat kan allemaal naast elkaar bestaan. Ja. Miss podcast, Knorren podcast. Ook kruisbestuiving kan ook. Je kunt een keertje misschien bij ons langskomen. Ja, is altijd leuk. Ja, Sanne van op Zeeland ook vrijgezel. Dus hele grappige gast. Lange gozer ook. Heel goed. Hoezo wil ik een lange gozer? Nee, weet ik veel. Ik noem gewoon zijn pluspunten. Hij heeft er niet zo heel veel. Dus hij is ook lang. Heeft hij al zijn tanden nog? Nee, hij heeft al zijn tanden nog. Oh. Ja. Eerdere afleveringen van Miss Podcast kun je terugvinden natuurlijk in je podcast app. En de foto van de foto van Kevin Costner en van Tommy. Die gaan we heel leuk photoshoppen. De Australische labradoodle. Oh, die gaan we photoshoppen. Daar ga ik iets leuks mee doen. Dat ze zo samen. Zo ben jij, hè? Je hebt zo'n gekke kant. Karaoke machine activated. Noribon in 3, 2, 1. Thank you. my daddy left home when I was three, didn't leave very much to my mom and me except this old guitar and an empty bottle of booze. Now I don't blame him cause he run and hid, but the meanest thing that my daddy ever did was before he left, he went and named me Sue. He must have thought that it was quite a joke and it got a lot of laughs. NPO Radio 1.